Ten człowiek z kamerą, nie wiem, czy państwo widzieli, ale on tutaj był. Wszedł, sfilmował i wyszedł. Ale tak na poważnie. Jason Sinsker i The Cinematic Orchestra w programie trzecim. I kiedy od końcówki lat 90., bo to właśnie w 1999 roku powstał, ten zespół obserwuje sobie dorobek Jasona i to, jak funkcjonuje, jak działa, jak gra, no to widzę pewną prawidłowość, którą upatruję również w takich zespołach jak Jazzanowa, upatruję we wszystkich tych artystach, którzy swoją sławę zdobyli na tym, że samplowali muzykę. Jason Swinscoe, niektórzy tak twierdzą, odświeżył jazzową tradycję właśnie przy pomocy komputera i samplera. I dziś mam wrażenie, odchodzi od tego, co było początkiem. Bo za chwilę usłyszymy kompozycję To Believe, w której słychać młodego dżentelmena z Los Angeles, Moses Sumneya. I w tym nagraniu, w tej kompozycji, tych sampli właściwie nie ma. A przecież The Cinematic Orchestra z tego słynie, że w sposób wyjątkowo koronkowy, precyzyjny łączył te dźwięki powycinane z płyt z żywym, tradycyjnym graniem. A jak będzie w Katowicach? No czas pokaże. The Cinematic Orchestra dziś w programie trzecim, a już 6 lipca w katowickim Nosprze na koncercie otwarcia 12 edycji festiwalu Tauron Nowa Muzyka. Are you able? Warunkiem wszystkiego w życiu jest wiara. Śpiewał Moses Sumney, który wystąpił w utworze To Believe The Cinematic Orchestra, zespołu, który niebawem w lipcu będziemy słuchać no i oglądać w pięknej sali Nospru w Katowicach. Żałuję, że nie zabrałem ze sobą którejś z płyt jazzanowy, bo jakoś tak w parze idą mi te dwa zespoły i w parze też widzę zmiany, jakie się dokonują w tych muzycznych projektach. I tak sobie myślę, że może dlatego są jakieś takie niedomówienia z tą najnowszą płytą The Cinematic Orchestra, która ma się dopiero ukazać. I z tym wszystkim, co działo się w tak zwanym międzyczasie, no bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ale pojawiła się taka przedziwna epka kilka lat temu, na której poza utworami Jasona znaleźli się inni jazzmeni. Między nimi Austin Peralta, tragicznie zmarł kilka lat temu. W każdym razie wtedy już Jason Swinscoe zapowiadał nowy album, a to było ze 3-4 lata temu, jakoś tak, może nawet już 5. Ten czas trochę za szybko płynie. W każdym razie tak sobie myślę. Zresztą będzie okazja, żeby zapytać Jasona, dlaczego, skąd taka przerwa. Ale tak sobie myślę i podejrzewam, że to wszystko z tego powodu, że te maszyny, że cała koncepcja muzyki zaczyna się trochę zmieniać, że samplery i komputery idą do szafy, a wszystko dzieje się tu i teraz, tak jak w rasowym jazzie. Jeśli mówimy o The Cinematic Orchestra i jeśli słuchamy muzyki tłoczonej wytwórni Ninja Tune, to może warto też sięgnąć po zespół, który jest bardzo często porównywany z The Cinematic Orchestra. Zespół, który również oddaje swoje kompozycje w ręce oficyny Matta Blacka i Jonathana Moore'a. Przed państwem Loka. przenoszenia. Podobieństwa, jak państwo chyba przyznają, olbrzymie. W programie trzecim Loka z płyty Passing Place, wydanej kilka lat temu, mówi się, że to następcy The Cinematic Orchestra. Rzeczywiście, są podobieństwa, ale czy to są następcy, czy Loka to następcy zespołu Jasona Swinską? Ja bym nie zaryzykował, nie stwierdziłbym w ten sposób, zwłaszcza, że mam wrażenie, że zespół Jasona stoi przed dużą zmianą, że coś ważnego wydarzy się w tym zespole, co można poczuć po utworze To Believe, stworzonym trochę inaczej niż to wszystko, do czego przyzwyczaił nas Swinską w przeszłości od 1999 roku. W każdym razie Passing Place to płyta dosyć nierówna. Płyta, która niesie w sobie wiele skojarzeń, bo spotkałem się z takimi recenzjami, w których autor nawet powoływał się na niektóre kompozycje Krzysztofa Komedy. To chyba za daleko, ale tradycja europejskiego jazzu, tego z lat 60. jest, myślę, obecna na albumie Loki. Teraz w potrójnym paśmie troszkę zmieniamy stylistykę i wrażliwość. Przed nami artysta związany z, no nie chcę powiedzieć brutalną, ale bardzo mocną i eksperymentalną elektroniką. Z takich kompozycji, z takich nagrań słynie Christopher Stephen Clark. Gentleman, który w zeszłym roku opublikował album The Last Panthers, czyli ścieżkę dźwiękową do serialu o tym samym tytule. Wszystko zostało wydane w wytwórni Warp, czyli firmie również działającej na polu wideo, na polu wizualizacji, na polu długich i krótkich metraży, w tym również seriali. I właśnie do jednego z takich seriali w ten sposób zatytułowanego The Last Panthers Clark stworzył muzykę, która jest no nietypowa jak na jego twórczość. Muzykę, w której istotą nie jest bit, a istotą jest barwa, istotą są plamy i flirt z ambientem. Coś, co doskonale pasuje na nasze dzisiejsze spotkanie. Thank you. programie trzecim. Z zeszłorocznej płyty zatytułowanej The Last Panthers, która została stworzona jako ścieżka dźwiękowa do serialu o tym samym tytule. Muzyka Clarka, te interesujące w moim przekonaniu dźwiękowe smugi potowarzyszą nam jeszcze przez chwilę do momentu, w którym rozpoczniemy emisję kapitalnej w moim przekonaniu płyty zespołu Diorp powstałej w zeszłym roku. Płyty, która jest taką chyba trochę klamerką spajającą współczesność z przeszłością, bowiem odwołuje się do stylistyki, jak i do techniki obecnej na początku lat 90. Właśnie w 1990 roku Jimmy Cotis, The KLF i Alex Patterson z The Orb bawili się taką techniką, bawili się taką stylistyką. No i właśnie zespół The KLF, który nomen omen w tym roku ma się reaktywować, wydał płytę Chill Out, płytę nasączoną całą masą instrumentalnych sampli. Zresztą takie sample są i w tej najnowszej płycie zespołu Diorp, dzisiaj tworzonego również przez Tomasa Fellmana. Do tego wszystkiego dźwięki rejestrowane w terenie, połączone tak jak DJ-ski set. Jeden utwór przechodzi w drugi i wszystko jest kolażem wielu dźwięków, wielu instrumentalnych sampli, okraszonych również śpiewem ptaków, cykaniem cykad, różnymi komunikatami radiowymi. Zresztą podobnie jak na płycie The KLF Chill Out w roku 1990. Te podobieństwa są ewidentne. No i stylistyka ambientu, dziś taka właśnie, raczej niespotykana, a na początku lat 90. bardzo popularna i bardzo ważna. W programie trzecim The Orb, Couch Loud World. tak rozpoczyna się ta genialna w moim przekonaniu płyta, stworzona jak patchwork z wielu sampli, z wielu cząsteczek powycinanych z różnych innych płyt, ale też z nagrań terenowych rejestrowanych to tu, to tam. The Orb. Tak brzmi muzyka tego duetu, tak współcześnie brzmi ta muzyka, bo wiadomo, że The Orb to zespół z olbrzymimi tradycjami, zespół, który torował muzykę elektroniczną w Europie. A te gitary teraz bardzo, ale to bardzo przypominają mi tę płytę z 1990 roku, The KLF. Myślę, że podobieństwa są spore. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję za wszystkie SMS-y, za maile. Dziękuję za te wszystkie miłe życzenia. No i niech ten czas, który przed nami upływa w dobrej atmosferze, upływa na rozmowach, na przytulaniu się, na wymienianiu energii, na gotowaniu żurku, na pamięci o najbliższych, na dawaniu sobie ciepła. Tym właśnie dla mnie są święta. A że jeśli są, no to nie wolno zapominać o takich rzeczach, o dawaniu sobie miłości i ciepła. Halina Leszczyńska i mówiąc te słowa Michał Margański, bardzo Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w Radiowym Domu Kultury i oczywiście w potrójnym paśmie przenoszenia, które będzie poświęcone i będzie związane z świętem małych sklepów płytowych i w domyśle oczywiście z płytą winylową. Dobrej nocy. Do usłyszenia.